Een van de mooiste klassiekers uit de jaren 60. Je hoorde Thunderclap Newman en Something in the Air. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe dinsdagse aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. Tot middernacht hebben we heel veel lekkere muziek voor je meegenomen. Dus dat zit wel goed voor het geval je al in bed ligt. Dan kun je rustig mee, ja, doezelen op de muziek. Maar we hebben ook een paar hele interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, aanstaande zondag is het World Food Day in onze regio. En ja, dan gebeurt er heel veel in Rotterdam. Je kon daar gisteren al iets over horen. Het gebeurt allemaal op zondag bij de Markthal in Rotterdam. En in aanloop naar deze World Food Day hebben we een aantal bedrijven bezocht die heel belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. En het ook nog heel duurzaam proberen te doen. Welke bedrijven dat zijn, dat hoor je zo meteen natuurlijk. Een van de bedrijven is in ieder geval Smit Zeevis. En daar ging onze verslaggever Jeroen van Gent op bezoek. Je hoort het straks. Verder is het binnenkort Goed Doelendag bij het Alberda College. En daar gaan ze aandacht aan besteden. We besteden ook aandacht vandaag aan tafeltennis op Goeree Overvlakke. En tenslotte nog een goed doel. Een echt goed doel, natuurlijk. Niet het goede doelendag gebeuren, maar een goed doel. Stichting Care for Brazil. Wat doet deze stichting? Waarom? Je hoort het straks hier allemaal in jouw late avond. De verboden liefde van Bronx Style Bob.

Denise Emmer. Nee, niet Emmer. Nee, Emmer. Met Alouette hier in de late avond. India Array hoorde je ervoor met video uit 2001, alweer zo lang geleden. Zo'n 1000 Albeda-studenten en medewerkers gaan op 12 oktober aan de slag bij diverse organisaties. Het doel van de activiteiten is om zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met allerlei groepen uit de samenleving. Kinderen, bejaarden, mensen met een verstandelijke beperking, nieuwkomers, verslaafden, zieken en daklozen. Dat doen ze allemaal tijdens de Goede Doelendag. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Alfons Batenburg van het Albeda College. Dat kunnen klopt. We rustig zeggen. Ja. Ja, college, dat is een heel grote school in Rotterdam en omstreken. Ja, we hebben denk ik iets van 22.000 studenten. En die gaan allemaal meedoen met de Goede Doelendag? Nee, was dat maar waar. Want daar hebben we het over, hè? Daar gaan we het over hebben. De Goede Doelendag van het Albeda College. Nee, dat is geen leerdag, maar dat is een andersoortige dag om naar buiten te treden. Ik denk dat het een enorme leerdag is, alleen op een wat andere wijze. Ja, ja, je leert natuurlijk overal, hè? Ja, absoluut. Maar we gaan met we bestaan dit jaar 25 jaar, mm-hmm. het Albeda College. En we gaan met zoveel mogelijk, ik denk een kleine 1000 studenten, gaan we de stad in. We hebben het hele jaar allerlei dingen gedaan. En dit is een van de activiteiten die we denken te moeten ontplooien. En we gaan dan met studenten van allerlei opleidingen gaan we de stad in. En het sleutelwoord of het doel is eigenlijk is verbinden. Zijn die leerlingen allemaal voorbereid op wat ze gaan doen? Ja, we hebben eerst natuurlijk al die instanties hebben we ze komen niet plotseling binnenvallen. Nee. Dus die weten ervan. Daar hebben we contactpersonen. Ik denk dat we nu op zo'n 80 verschillende plekken dingen gaan doen. Mooi. En vervolgens zijn we die gaan matchen aan onze opleidingen. En het is zo dat we kunnen op een heleboel plekken niet met een hele klas terecht. Dus we hebben bijvoorbeeld behalve de docent van die klas. Als zo'n klas uiteenvalt, hebben we ook een andere werknemer van de school. Bijvoorbeeld mensen van de stafopleiding. Mm-hmm. We hebben op afdeling onderwijs en kwaliteit. Ja. We hebben financieel, we hebben HRM. Ja. Die gaan dan ook mee met een groepje studenten. Dat snijdt aan twee kanten, want voor die mensen die werken voor de school, maar die zien vaak ook heel weinig leerlingen of studenten. Ja. Dus die ervaren dit ook weer eens. Ja. Ja. Ja. Ja. Het gaat op 12 oktober gebeuren. Jullie gaan 's morgens op school beginnen? Ja, we hebben 9 uur een aftrap in de kantine. Daar zullen niet alle deelnemende studenten. Maar we zitten denk wel met een mannetje of 400 om toch een soort feestelijk af te trappen. En dan hebben we hebben natuurlijk een muziekopleiding, dus we zorgen voor wat muzikale aankleding. Onze voorzitter van het college van bestuur, Ron Koren, die spreekt de studenten toe en die zal een soort startschot geven. Ja. En dan gaan ze rond 10 uur gaan ze allemaal uiteen en naar de verschillende diverse locaties. Ja. En hoe lang duurt zo'n dag dan? Of is dat wisselend? Dat is wisselend. Er zijn erbij die komen niet naar de aftrap omdat die al 's ochtends iets op zo'n plek gaan doen. We moeten ons aanpassen naar wat kan binnen zo'n organisatie. Maar ik zal het ongeveer tussen 11 en 3 uur allemaal plaatsvinden. Het is eenmalig vanwege jullie 25-jarig jubileum, zei je al aan het begin. Het Albeda College bestaat zo lang. Smaakt het naar meer of moet je nog even afwachten? Nee, dat smaakt zeker naar meer. Ja? We willen, ik weet niet of we het in deze vorm doen, maar we willen het zeker. Hebben we nu een schat aan contacten gelegd, sowieso met die organisaties. Maar we willen eigenlijk jaarlijks zo'n soort. We hebben nog een ander evenement, dat is meer naar het bedrijfsleven toe. Mm. Maar die willen we jaarlijks, zowel naar het bedrijfsleven als deze, willen we eigenlijk jaarlijks terug laten keren. Dat contact met de maatschappij is heel belangrijk. Precies. Voor het Albeda College. Absoluut. En voor alle leerlingen, denk ik, die daarbij betrokken zijn. Een heel mooi initiatief. Staan er nog wat dingen op de website? Mensen zeggen, ik wil toch wat meer weten wat die leerlingen gaan doen? Ja, er staat inmiddels een mooi stukje. We hebben zelfs het in kaart gebracht. Dus met zo'n link naar Google hebben we in kaart gebracht waar we overal in de stad zitten. Dus dan kun je helemaal zien waar ze allemaal naartoe gaan die dag. En de website is? Gewoon albeda.nl. Albeda.nl, daar vind je alles terug wat die leerlingen op 12 oktober allemaal gaan doen. Een hele mooie dag om te genieten van alles wat in de stad aanwezig is en al die organisaties te kunnen bekijken. Nou ja, leerlingen doen er één, maar ze zijn met z'n allen bezig natuurlijk. Dat is waar. De Goede Doelendag van Albeda. Alfons Batenburg, die sprak erover. Dankjewel voor het gesprek. En nog heel veel succes met de voorbereiding, want er moet nog wel het een en ander gebeuren, denk ik. Zeker weten, ja. Dankjewel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Thank you. Mariah Carey hier in de late avond. Against All Odds. En Supertramp met een prachtige klassieker. The Logical Song. We gaan het hebben over sport. Sport op Goeree Overflakkee. Tafeltennisvereniging De Treffers uit Millicent speelt dit jaar voor het eerst in de hoofdklasse. En is daardoor in de gehele regio actief. Ook tafeltennissers van buiten het eiland weten de kleine gezellige vereniging van Goeree Overflakkee te vinden. Verslaggever Jeroen Witte ging op bezoek en sprak met de voorzitter van tafeltennisvereniging De Treffers. Klaas Grimmis, we zijn hier vanavond bij de tafeltennisvereniging De Treffers in Medesand. Hoe gaat het met de vereniging? Nou, op zich gaat het heel goed. We hebben een redelijk vast ledenbestand, meestal rond de 50. Waarvan er een aantal, heel, slechts een heel klein gering aantal hier voor Medesand komt. De rest komt van het hele eiland en buiten het eiland. We hebben een aantal teams die, die mensen zijn uit Schiedam, zoals ik je al vertelde, die zijn hier lid geworden. En het heeft een beetje te maken met dat ze, dat ze hier een beetje een gezellige sfeer vinden. Ja, even terugkomen op dat verhaal. Ze komen uit Schiedam, dus hier tafeltennis. Dat klopt inderdaad. We hebben die mannen leren kennen heel veel jaren geleden, omdat we daar eens vriendschappelijk speelden en een keer uitgenodigd hier. En juist bij onze vereniging zeggen we, ook onze eerste teamspeler moet met de jeugd spelen. We hebben een verplichte zaalwacht. Als er een recreant komt, meneer, mag ik met u spelen? Of wilt u met u, dan moet je het ook doen. Hoe zit het met je aanwas, dus die jeugd? Ja, de jeugd heel erg weinig. We hadden een aantal jaren geleden hadden we echt heel veel jeugd. Daar hadden we inderdaad tussen de 10 en de 16 jaar hadden we een kleine 20 jeugdleden. Heel gezellig, goede begeleiding erbij. En net zoals je dat ook wel eens bij voetbal ziet, dan gaat er eentje stoppen en die neemt 3 vriendjes mee. Het is heel wisselvallig. Op dit moment hebben we er 9. Als ik zo om me heen kijk naar die volwassenen die dan nu aan het spelen zijn, dat loopt ergens een beetje van de jaren 20 tot en met de jaren 70. Je kan lang doorgaan in het tafeltennissen. Dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad heel goed opgelet. Want een van de recreanten die nu bezig is, dat is Klaas Petersen. Die is 25 jaar voorzitter van deze club geweest. Daarna 20 jaar niet meer geweest. En die is vorig jaar kwam eens kijken en het ging kriebelen. En die is weer volop aan het spelen. Erik Langbroek, het is donderdagavond, tafeltennisavond hier in de Medeshof in Melisand. Nou, vorig jaar werden we verrast en plezierig verrast dat een team van De Treffers je hoofdklasse inging. Hoe bevalt dat tot dusver? Op zich hartstikke goed, want je kan elke avond je kan gaan spelen. Je hebt niks te verliezen, dus alles wat je wint is meegenomen. Ik bedoel, de huid wordt duur verkocht in Melisand, hè? De derde speelronde vanavond, de eerste 2 die zijn verloren, dus je staat stijf onderaan. Om het oneerbiedig te zeggen, heb je wat te zoeken in die klasse? Het is ook een beetje afhankelijk van de tegenstanders. Want in de duo-competitie is de hoofdklasse de hoogste klasse. In de regulier gaat het nog verder naar derde, tweede, eerste klas en landelijk. Dus spelers die regulier eerste, tweede, derde klas spelen, spelen ook wel eens mee in de duo-hoofdklasse. En ja, dat is zo'n gigantisch verschil. Als je daar tegen speelt, heb je niks, echt niks te zoeken. Nou, dan is nog je maatje Lennart, die is geblesseerd. Dus dan moet er een invaller komen. Die is dan wel voorhanden? Die is voorhanden. Zeker voor de thuiswedstrijd is dat niet zo'n probleem. Dan nog eventjes het verschil tussen die duo-competitie en die reguliere competitie. Ja, de reguliere competitie speel je dus met drie spelers in een team. En dan speel je totaal 10 wedstrijden op een avond. Je speelt alle drie een enkel partij. Dus dat zijn 9 partijen. Plus 1 dubbel mag je zelf bepalen wie er speelt. Dus dat zijn 10 partijen. Speel je duo-competitie, speel je met z'n tweeën. Het zegt het al, duo-competitie. En dan speel je ook allebei een enkel partij. Dus dat is 4 partijen plus 1 dubbel. Dat is maar 5 partijen op een avond. En dan ben je behoorlijk een normale tijd thuis. Zeker als je uit zou moeten naar Zoetermeer of Oegstgeest. En je moet dan 10 partijen spelen op een avond. Dan wordt het gewoon nachtwerk. Dus ik ben wel blij met de duo-competitie. Nog even terug naar je maatje. Lennart Springvloed dubbelt. Geblesseerd vanavond, niet aanwezig. Wat is er met hem aan de hand? Hij heeft een paar jaar terug zijn bicepspees afgescheurd. Meer gerafeld als afgescheurd, dus het kon niet geopereerd worden. Dat heeft toen bijna een jaar geduurd dat hij helemaal hersteld was. En een week of 3 geleden is er of weer gescheurd of gerafeld, of zijn pees is losgeschoten uit littekenweefsel. Dus dat is nog een beetje spannend of dat hij mee kan doen. Hij gaat wel proberen volgende week, maar ik hoop dat het lukt. Volgende wedstrijd volgende week, waar naartoe? Dat is in Zoetermeer, een dinsdag. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplistisch Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend. Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets. Soms net echt, maar meestal kitsch. Want wie speelt er nog zichzelf? Weet je nog wanneer dat was? Toen je nog geen ander was. In harnas, achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, broeder, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. Dikker doen er eigen nog, op kantoor en in. Als je nou eens geen masker droeg, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop. En die moet enkel even om. Vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt en nooit iets in zijn oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood. Van oor tot oor stelt zijn vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Klaar. Hier in De Late Avond met This Ain't Gonna Work. En daarvoor natuurlijk het simplistisch verbond en zoek jezelf. Heel verstandig. Het laatste onderwerp van vanavond in De Late Avond. Stichting Care for Brazil. Die ondersteunt al meer dan 50 jaar het zendingswerk in Brazilië. Dankzij het werk van de stichting worden al vele jaren kinderen en hun families geholpen op een heel directe en effectieve wijze. De projecten zijn verspreid over verschillende staten van Brazilië, zoals Rio de Janeiro, Minas Gerais en Amazonas. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is Henk Meerman binnengekomen van de stichting Care for Brazil. Nou, ik zeg binnengekomen, maar hij is ook net terug uit Brazilië volgens mij. Henk, welkom. Dankjewel. Net uit Brazilië terug voor het project? Ja, we zijn terug inderdaad. Een paar weken geleden ben ik teruggekomen nu. En we zijn met een paar projecten hebben opgestart. Toen ik de vorige keer was, heb ik daarover verteld dat we daarmee zouden beginnen. Inmiddels zijn we een stukje verder. We hebben dus een project, zijn we aan het bouwen in de Amazone. Dat wil zeggen nieuwbouw. Ja. We hebben de eetzaal is klaar. Alleen de inrichting moet nog gebeuren. En de keuken is ook klaar. Ook daar moet de inrichting nog van gebeuren. Dat zijn kinderthuizen? En dat zijn kinderthuizen, ja. Of ook scholen? Ze wordt ook lesgegeven? Nee. Geen les? Dus ja, er wordt ook wel lesgegeven, maar dan meer bijles. Van maar de scholen zijn huiswerk. Apart. Jullie scholen zijn apart. Bouwen geen scholen? Nee. Nee. Ja. En zijn dat kinderen die geen gezinsleven hebben? Geen thuis? Ja, veel kinderen hebben wel een thuis. We noemen het eigenlijk, in Nederland zou je zeggen, voor- en naschoolse opvang. Mm-hmm. Maar de meeste kinderen hebben wel een thuis. Ja, alleen overdag, dan zwerven ze op straat. Er zijn veel kansarme kinderen bij. En we hebben 5 tehuizen. Totaal bijna 600 kinderen in Brazilië. En we hebben 1 vaste huis, dat we zeggen, 24/7 opvang tehuis boven Rio de Janeiro. Die geen thuis die hebben die geen thuis. Ja, maar de meeste kinderen, maar ze gaan niet naar huis middags om 4 uur uit school komen met haar moeder met een kopje thee, zoals dat hier vaak gebeurt. Nee, dat zit er niet in. In principe dus niet. Jullie vangen ze op. En wij vangen ze op, de kinderen. En vooral in de Amazone is het grootste kinderhuis. Mm-hmm. 160, 's ochtends 80 en 's middags 80. Zo maar. Ja. Ochtends 80, dus dat betekent dat ze niet naar school gaan? Het is zo, sowieso gaan de meeste kinderen in Brazilië alleen maar ochtends of 's middags naar school. Want er zijn te weinig gebouwen en te veel kinderen. Ja. Maar jullie geven ze dan ook een soort, mag je het opvoeding noemen? Ja, of een stukje opvoeding. We geven, als ze komen, binnenkomen 's ochtends vroeg, dan krijgen ze, sommigen hebben wat kleding nodig. Bijvoorbeeld een kapotte broek of een te dun shirtje. Dus dan geven we ze wat kleding. We geven ze eten. Ook als ze weggaan, dan hebben ze, gaan ze met een volle maag. Dan hebben ze in ieder geval gegeten. Ja. Of dat thuis gebeurt misschien niet altijd. Niet altijd. Nee, niet voldoende. Nee. En zo hebben we ook, s'avonds gaan ze naar huis, maar we hebben ook contact met thuis. Dus we weten ook de thuissituatie langs de hand. En dan kunnen we zo nodig ook bijspringen of iets doorgeven aan de maatschappelijke werker als dat nodig is. Dat is vrij intensief werk. Als mensen nou zeggen, ik wil daar wel eens aan bijdragen. Jullie hebben een nieuwsbrief, jullie zijn al jaren bezig. Ja. Je kan nog 6 mensen gebruiken, denk ik. Ja, we kunnen mensen gebruiken. Vrijwilligers altijd. En kan het beste via www.careforbrazil.nl. Ja. Daar staan de gegevens, telefoonnummer. En als je wil doneren, dan komt dat allemaal Nou, misschien even over de uitbreiding. Wat ik net al zei, echt uitbreiden willen we in eerste plaats nog niet. We willen echt verbeteren wat we hebben. Ja. De uitbreiding die we hebben binnenkort, dat is natuurlijk het dagcentrum. Dat wordt de uitbreiding. En ik moet ook nog wel wat zeggen, wij zijn kleinschalig. We willen ook niet te groot worden. Nee. 600 kinderen lijkt veel, maar 5 kinderhuizen, dat is vergeleken bij grote organisaties, is dat natuurlijk klein. En we willen ook klein blijven, zodat de lijnen kort blijven. En ook omdat ik er regelmatig ben, zie ik ook of het geld goed besteed wordt. Nou, dat is heel belangrijk. Ook voor de sponsors, want mensen zeggen vaak, als ik het geld geef, waar gaat het dan naartoe? Dat is maar we de kunnen vraag ook foto's maken. En dat kan je heel goed motiveren, dat het overal, dat het terecht komt waar het nodig is. Ook naar scholen bijvoorbeeld. We kunnen presentaties komen geven op scholen, organisaties. Dan kunnen we het laten zien. Dan is de website toch het begin, want daar vind je de contactgegevens van jullie. En als je zegt, wij willen wat ermee met Care for Brazil, dat kan altijd, want er zijn bij jullie mensen die daar een mooi verhaal over kunnen houden. Ja. Stichting Care for Brazil, Henk Meerman, hij vertelde erover. Hij is directeur van de stichting en ze blijven nog steeds doorgaan met mensen in Brazilië. Niet te grootschalig, kleinschalig, zodat er niks aan de strijktocht blijft hangen. Ja? Nog een nabrander. We zijn ook een babyproject gestart. In die zin hebben we wel uitbreiding. Oh, dat is wel weer een uitbreiding. Babyproject. We hebben nu 3 babyprojecten. Dat wil zeggen dus dat wat ik al zeg, letterlijk kunnen we dus baby's opvangen. Ja. 10, 11, we hebben daar ook een wachtlijst al voor. Hoe langer we de kinderen hebben, hoe meer we ze ook duur kunnen opvoeden. Ja. En begeleiden en ondersteunen. Dus hoe vroeger je begint, hoe beter het is. En het christelijk geloof speelt daar ook een rol bij. We vertellen ook over de Bijbel. Dat vinden we ook heel belangrijk. Dat zit er ook allemaal nog bij. Dat is heel belangrijk om die kinderen ook iets anders mee te geven dan alleen een stukje brood. Ja. Ja. Mooi project. Dankjewel, Henk Meerman. En heel veel succes met de toekomst. Dank u wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap en je oren natuurlijk. Morgen is er weer een late avond. Ik ben hier om 11 uur weer met een lekkere muziek en interessante onderwerpen. Ook weer over World Food Day. Ik wens je nog een fijne nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot besluit, Alice Cooper. Hello, hooray. Mooie nacht.